bibi nandimi solo maloba na yoki papa sina moni na la mulu epe singa mayele ya kolinga mama naloba nini kabibi ye jindela na taba fronto ya pamba mwate na talaka ya liboso ya kolala nakitisa motema na ngai mama leki Bye. Thank you. 4 étoiles.